پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی 28 کارگی پانتانی استا بیانیه لگوندی مراو کرد زنگکانی کارگی پانتانی لساعت 5:45 دقیقه بیانی دنگیان دست پی اکت کاتی کری کارکان گوین لزنگی کارگا که ابیت راست و خو اچن با کارگا اها بارون امرو لمال بمین روا تن سگی کی زیرک اورالی؟ بله، سگی کی زور زیرکا. بارون، امروز من تو بیک و یاری کن. پرین که استا نوی اورالیا. لگال روزالی هاوری، اچید با کارگاهی به پیری، که کارگاهی پانتانیا. پرین بریاری آوا، لبه کرب کت. بیانی باش روزالی. بیانی باش گورم آیا امرو من لکرگه که دا مزرینن؟ نیگرم ما با من دلنیم که داد امزرینن سیرکا، سیرکا اورالی اوه برست داراوی للای درگا که بیانی باش گورم بیانی باش گورم هم بیانی اگلبر درگا که اوستیو چاوری برز بیل فرانکا و دیاره کسی که خمخوره با کارکه لبردم کری کارکان و خوی درخه بلام للای برز بیل فران بمشوه نیا ها ورا بابرون لباری تو قصه لگلاب کن باشا بیانید باش گورم هاورکم لگل مهاتو او ایوه لیر کارب که منم اورالیا گورم دکه اتوانم لیر کارب کم جارب زین چونه بی لجورو چاورم که باشا سیرکا برز بالفران لیریا برون دواوا برز بالفران هاد برون دواوا برز بالفران هرکیز دوانا که بو ایرا همون روژه که ایمه دین بو کار کردین اوش لگل ایمه یادی بیانید باشه برز بالفران برز بالفران برز بالفران اورالی برز بالفران برز بالفران او چیه؟ پیم بلین او چیه من بانگه که؟ من بوم گورم من بانگم کردی من هم اورالیه گورم چی روی ده او؟ هیچ دکیوانیه گورم تو خود نگران مکه من خوم چاره سری هوا بتا اکم نه چاوره که؟ باشه او ته ده نام اورالیه؟ بله چیه اتو یقسلگل منه بکی؟ بله نخیر پیم بله بزانم چی روی داوه و ازادی قصب که بیستم که باپی برز بلفران من لخلقم بیست که تو نتوانی ببینی وایا کچی بچوک پیم بله بزانم خری که تو چی بله ترویل تو بیدنگ با باب ازادی قصب که باشا دی بردوان با قصب که باشتر وایا بزوترین کد نشترگری با چاوکانت انجام بدهید نشترگری؟ بله، نشترگری با چاوکانت انجام بده بلکو توش چاوکانت ببینید؟ تگه ایشتم بلا من زور پیرو لاواز بوم برگی نشترگری نگرم وابزنم توش گرنگی با چاوکان مده سپاس تکم که زور نیگرانی منی تو گرنگی با چاوکان مده بله زور باشا زور خوشحال بوم بدنگ تا دیاره که زور گنجی پیم بله بزنم تمنه چنه که سیانزه سالم سیانزه سال پیم بله لچه بشه کاره که بارز بلفران هاتوم امرال کارگه که تو کاره کم دست بکوه دای کوباو کیشد هر لیره کاره کن دای کوباو کم مردون چی؟ ای هیچ خوشکو بره اکتیا نخیر من بتن هم تیگه ایشتم چنگ چیکی دامه و ترویل بله برس بلفران روژی 6 سانتیم و بده بم کچه جوانه باشه؟ باشه بسر چاو گورم گورم بله من ببستم اول نبو او آساییه تو زور گرنگید با چاوکانم ده ابی سپاست بکم بباشی ایشکت بکم باشه براستی زور ترسم وتم لوانه برز بلفران لتو تو ربه زور ترسم بیانید باش برز تراویل بیانید باش چی روی داو برز تراویل اورالی بانگی برز بلفرانی کردو آموشگاری کر کنشترگیری چایی بکات براست او کاری کرد کچه کی چند زور زانه اما دوینه یک من بینیوانی بله من نام اورالیه حتوم امر لکرگه که ایش بکمو دا بمزرم من فابریم چاکروی امریکان خوش حالم بناسینت دی روزالی و باش ترابرون سر کارکان تن باش اورالی لنانی و راد بین موا از بین موا اتوانم لدو پرسم که تاوکو یسا لکرگی رسنو چنین ایشت کردو نخیر بلا نت بیدم بباشی کار بکم چی؟ 6 سانتیمو بو مناله کناتوانی چکارک بکا؟ بوستا بیانید باش تارویل دوباره درنکو تی برستی و دوار زور سپاس تارویل آیا خالم گیشتو ها؟ بله چون برز بلفران هرگیز دوا نکوی خو او وکو تو نیه دوا بکوی تیگه ایشتم ام کسا بچوکه که یشه چیه؟ کریه کاری تازه هی، وره بویره باشا کواتا پیرین لکارگه که با پیری دست بکر بو تناند با پیری شی قصی لگلا کرد هر وحا تیو دوری خزمی شی بینی سایمون دستوکه اوه پچراوه باشا بره زونوکس کریکاری تازم بوه نوی اوه و دیارا کریکاری چی تری تمالو تینو هیچ از مونه که کار کردینی نیه بابو خوی عربانه پال بنی تیگه ایشتو باشا آها روزالی اگر نه امریکا بی اگر نه توشی کشه گه بی باشا تو ناو چیه؟ باشا ناوم پی ناوم اورالیا پیری مبست پیریا اورالی آها اورالی باشا تو پال با عربانه او بنی باشا دای بسا اوانده بسا جو بگره بو پیشو پال ابنی بلان بخیرهی پال منی با یواشی با انگاوکان دیاری که او بین باشا دوائی وی گیشتی تاوی تزوکم خناو عربانه که و بیان کرنه و بو ایره بله یکم جار خوم یم نگل تا نابی نابی هبه کمیتر بروی تا پیشو او چیا با هستر پالی بینی الی نا توانی پالی پیو بینی نا توانی برزی که ایتوا بمشوی او تواو کاری که درا به پیرین آسانه بلام لسره تایا با او قرصه که تی پیرین گوی لزنگکن با بانانی نیوارو شو یکی چاکی ورگرد دی بابرو نانی نیوارو بخوین باشه مندوی؟ نه زور مندو نیم هر که تی لگل ایشکه راحتی پلنانی عربانه زور آسان تره بی براست؟ بگو من، استا اتوانم به یک دست عربانه پل نیم بله اینی کم اوا یک هفتت پیویست تا آب کی نزنم تاو که تا امین مو یا نه خبر نبه تو باشه بی ها؟ او برس فابری ها برس فابری سلاو برس فابری نانی نیورت خواردوا بله ایره زور فیان که خوشه برایز فابری هر کاته دستی به طالبه کتب خوینید توا براست منیش زور حزم لکتب خوین نویا هستا کم روزالی حزیل خوین نو نبی بگو من حزیلی نکم کتب خوین نو هیچ خوش نبلا موا تو ام کتبت خوین دو توا ها لیس میس رابریس ویکتور هیوگو نا نم خوین دو توا اما کتبی که زور باشه اتوانم بدم اگر حزد لیبی نا نمویت کتب ابو هرزکارانه؟ لوانه یا بلا ما بتوانی تالیتی بگی باشه کتب که بسی چیه کت؟ باشه من نیوی کتب کم تاو کردوه لسر کوره که گنجی هجار روش یک لروجان پرچه یک نند زید چی؟ نبه کس دزی بکت اگر هجاریش بیت تو راست کهید بلا ما کوره گنجکت جین والجین ننکه بخوی ند زید خوشکا بچوکا که لبرسه الرسه اویش نزانه چی بکات جگل اوی دزی باب کات احی خوایا بلام کورا گنجکا گیراو نردره با زندان لوه زور نیگرانی خوشکب چوکه که بو هولی ده لزندان راب کد بلام هر جاری هولی را کردن بده سالی زیادری به سراسه پیندریو لزندان مینه توا بویان 19 سال زندانی کرا چنه گناحا او کاتی که لزندان آزادیان کرد جین والجین چی تر بگنجی نما بو و هر وحا حلسو کودیشی زور خراب بو ایواره یک جین والجین زور با طورتوندی به سر شخامکه آراشت بشه و یک بو هیچ کسی نهی و رابی کاتا جوره و هر لو کاتا یا خواندوکانی که بینی خواندوکانکه کسی که زور باش بو رگی با جین والجین دا شول دوکانکه دا بمینه توا خواندوکانکه کسی که زور باش بو بلامو شوا جین والجین که رسته به نرخکانی نو دوکانکه دزی هر وحا للاین پولیسی شوا دزگیر کرا دوبار او یا نردو زندان؟ نخیر کاتی که پولیس جین والجینی دزگیر کرد که رسته زیوکانی گراندو بو خواندوکانکه بلام خواندوکانکه و تی که جین والجین که رسته زیوکانی ندزیوا بلکو خوی با دستی خوی پیداوا با دیاری ای او راست بو؟ نخیر جین والجین که رسته زیوکانی دزی بو بلام خواندوکانکه سور بو لسروی که اوانی با دیاری پیداوا لدوه اوه ایتر پولیس جین والجین ازاده کد و جین والجین زور سپاسگزاری خواندوکانکه بو و بر یاری دا جاری کتر هرگیز دزی نکاتاوا چی رو ککه تواو بو؟ بگو من نخیر اوه تنها سرطایک بو با نساندنین جین والجین دوه اوه ایتر جین والجین ابید با کیوخا چی؟ کیوخا؟ چون کسی اتوانه بی با گوری لاده که پیشتر کسی کی دز بوا؟ او ناوی خوی بکار نهینا بلکو ناوی که خواز راوی بکارینا واتا ناوکی خوی گوری بو به ناوی کی تر؟ زور باشا پشو تاوا بو ایسا ایتر کاتی کار کردنه برس فابری داری ده هاتو زیادر من با باس بکا اتوانی خود بیخوینی تاوا زور خرابی اورالی ها خراب رو سر کرد و ایلی من تو رابن باب روین ببوره چاورت کتیم اصاییه دوینانی ایواری او روژا روزالی پیرینی برد با او شوینانی که جوری هرزانی لیه بکره اتوانی بچیت سر جگه دوام لسروا؟ بله هر ایستا بر یاری خود ده کریه که ده سنتی مویا هر وکو شوینکانی تر وا ازانم تو ازانی ابه کریه یک هفته پیش وقت بدهی؟ ای ازانی؟ بله ای او ساگهش لگل توی ابیت؟ بله کواته به زور اگر لی بید چون که نمه ازاری هیچ کسی گلیره بدد اگر ازاری ندن و ازاری هیچ کسی گ ندد خن مکم خونه اکری بی بست موا نه خیر به هیچ شوی اگ نبید من زور رقم لسگا تو ابی او بزنید ای خواه زور باشه اورالی بینی لکرگت بین موا زور سپاس روزالی ببوره بارون، ابه تو ببست موا زور داوه لبرد نکم بو اوا چیا، توسک بخیوکی؟ سیری کچون پاره بفیرو ایا بیستم زور شهر زایل ماستاو کردن بای پاره زیادر وره گرید او نتوانه هیچ بکرد جگلوی عربانه بال بنه 60 سنتیموش وره گره من او 3 ساله لره ایشکم تنها 17 سنتیمو وره گره بلام نزنم من چی بلم لوانه امش بتوانین وکو توب کن قصه لگلو پیاد رقیع بکن برز بیل فران ترابیل برگر لسر موچه که ایمه یا چاو چنوکه او چاو چنوکه هیچ ناکه جگل ماستاو کردن با گوره که با یک ریگه ایمه اوانه کمه با چی تو جوکو اوک چنه که تو بیانی دوای لبکه کریه که من با زیاد بکت بیانی پیان بله اه بی اقل مبا اگر منو ابلم او بیانی در کراوم بارون، با منو تو پیاسه کنو درکم بکن پی بلیو سگه بدنگ بید دایکا من امرو با پیره من بینی هر واقصش نگل با پیره ما کرد بلام نمتوانی که پی بلا من پیرینم من کورزای توم هر وها کره کارکانی تر و هنزانی که من مستاو با پیره مکم پیرین کچکم احرام بگرم گشتیش بو مارکارد زور قرز بو بلام تو توانید بی که شتکان است قرز تره بن بلام ابه بهیز بید و روشگل روشان خوشبختی به دست اهینی بای پیوستکا بهیز بید دایکا امرو برای فابری چیروکه که زور خوشی با بس کردین لبرای جین و جین او با دایکا او چیروکت بیستو ها؟ نخیر من نازانم کچکم چیروکه که زور خوشا داوال برای فابری یکم او کتبه بدهت بمن بله اوشته که زور باشه پیرین پیرین زور من دو دیاری پشوی که باش بدم من لبهش توا آگم لتو یک چکم روزالی لکاتی کار کردنی دا رودابکی بسرایت بلان برس تراویل رازی نابد بیبن بولای دکتور پیرین زور تو رایا بلان هیچ تکی لدست نایت لوکاتیا با پیری درکویتو فرمان به تراویل اکت باوی روزالی ببعد بولای دکتور لسروی هموشتی کوا با پیری کسی کی باشا القی دهاتو لاتیرو کی پیری خانو یک للای دریا چکا بخشین بو هموان بی شرم و آسرینم ایوا بچین با هموان دی شرم و آسرینم براوا دلی خوم بجین داوا.